الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تنأنز نحديثي يا بيلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة Fakasarati al-qas'ata. Hadithi impokewa na Anas bin Malik radhi za Allah zuji yake. Anasema. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kwa hakika mtume rahma na amani ziwe juu yake. Kana alikuwa. Inda baadhi nisaihi. Alikuwa kwa baadhi ya wake zake. Faarsalat ihda ummahati almu'minin. Akatuma moja wa mama wa waislamu. Anakusudiwa ni moja wa wake za mtume. Akatuma mahadimin laha. Akatuma pamoja na mfanyakazi wake. Biqasatin. Akamtuma na sahani. Fiha taamun. Kwenye sahani hiyo kuna chakula. Kasa ni aina fulani ya chombo cha kuweka ndani chakula na hata walikuwa kuweka ndani maji ama kinywaji alafu wanakunywa. Na mara nyingi kilikuwa kitengenezwa na mbao. Mara nyingi kasa ilikuwa ikitengenezwa na mbao mara nyingi. Lakini unaweza kupata imetengenezwa na kitu kingine pia. Kwa hivyo akamtuma mfanyakazi wake akiwa amebeba chakula kwenye kasa hiyo chochombo ambacho ni kama sahani. Sasa yule mfanyakazi alipofika kwa nyumba ambayo mtume alikuwa ndani na ilikuwa ni nyumba ya mke wa mtume mwingine, si yule aliyetumanisha chakula, fadharabat biyadiha, akapiga naam kwa mkono wake ile sahani, ile kasa, kile chombo. Fakasaratil kasa, kile chombo kikaanguka chini na kikapasuka. Fadhammaha, sasa lakini mtume akaregesha pamoja hicho chombo, akakiunganisha manake. Wajaala fiha at-ta'ama, na kisha akaeka juu yake chakula. Waqala, na akasema mtume kuambia maswahaba, kulu, anikuleni hicho chakula. Wadafa'a al-qas'ata as-sahihata li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na akapeana kile chombo kama kile kile ambacho kilikuwa sana kizuri hakijavunjika kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Wahabasa al-maksurata, na akabakisha pale kwa ile nyumba kile chombo kilichokuwa kimevunjika. Ani kumaanisha kuwa mtume akachukua chombo kingine kama kile, lakini kilikuwa cha huyo mke aliyevunja kile chombo cha mwenzake. Akachukua na kisha akatumanisha kuwa yule ambaye chombo chake kimevunjika, kimevunjwa, apelekwe hicho chombo ambacho ni kizima. Na kile chombo chake ambacho sasa kimevunjika, akambakishia yule aliyevunja kile chombo cha mwenzake. Ili sasa ndio bakie na kile kilichovunjika na chake kizuri apelekwe yule aliyetumanisha chakula. Rawahu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari. Wa Tirmidhi, na pia Imamu Tirmidhi. Wasamma, na Imam Tirmidhi akataja jina la yule aliyepiga kile chombo mpaka kikavunjika, Aisha ta, ya kuwa ni Aisha. Wazada na kazidisha, faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in wa sahahahu. Mtume akasema kwa riwaya ya Tirmidhi ya kuwa ta'amun bi ta'amin, chakula ni kwa chakula, wa ina'un bi ina'in, na chombo ni kwa chombo. Na nikiwa chakula ndo kimaribiwa, basi yatakiwa chakula ndo kilipwe. Nikiwa chombo ndo kimaribika, kimaribiwa, basi pia itakuwa chombo hicho ndio kilipwe. Wasahahahu, na akasahihisha hiyo ziada. Kwa hivyo hadithi itakuwa hichi kisa kilichotokea kinaeleweka, ya kuwa Mtume alikuwa ana maswahaba, lakini walikuwa wameketi kwa nyumba moja kati ya nyumba za Mtume, na nyumba ilikuwa ni nyumba ya Aisha. Na kisha sasa Mtume alikuwa na maswahaba wameketi, katika kule kuwa wameketi, Mtume akaletewa chakula kutoka kwa nyumba nyingine yake, na aliyeleta chakula kile ni mke wake, alituma mfanyakazi wake kwa mpelekee Mtume chakula. Lakini sasa kile chakula kilipofika na Mtume yuko kwa Aisha, sasa Aisha akasikia ghera, yani wivu, ya kuwa huyu aliyetumanisha chakula anataka kujipendekeza ili apende kuniliko mimi. Sasa ikawa yani Aisha hakusikia vizuri, na ni wivu tu wa kawaida wa wakiwenza. Sasa ikawa ndio sababu ya yeye kuona kuwa sawacha ile asirangu niimalizie kwa chakula, akakipiga na kikaanguka chini, chakula pamoja na sahani. Lakini sasa katika hadithi hii, kisa hichi chaonesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuonesha hasira kwa kuonesha kwasa huyu mbona anantia aibu mbele ya maswahaba, na kisha mbona anafanya hivi, ni makosa kweli anavyofanya, sababu hajakosewa na yeye anamshambulia mwenzake na chombo cha mwenzake kwa kuwa tu ni wivu. Sasa Mtume alichokifanya, katika baadhi ya riwaya yasemekana kuwa Mtume alisema kuambia maswahaba, gharat ummukum, yani mama yenu ameona wivu. Na kisha baadaye sasa akafanya alivyofanya, ya kuwa akaokota ile sahani iliyovunjika akaiunganisha vizuri, na kisha akaregesha chakula juu yake. Kisha baadaye sasa akaambia maswahaba wale, na akaenda akachukua sahani kama ile ile, kumaanisha kuwa Mtume alikuwa hiyo sahani amemnunulia Aisha, Aisha nayo, na pia sahani kama hiyo alikuwa amewanunulia baadhi ya wake zake. Sasa huyo aliyetuma chakula kije, alituma chakula kile kibebwe kwa sahani ambayo pia Aisha alikuwa na sahani kama hiyo. Sasa Mtume akaona kuwa kwa vile aliyevunja sahani ni huyu, basi ile sahani iliyovunjika hata kama ilikuwa si yake, lakini kwa vile anayo kama hiyo, sasa Mtume akambakishia ile sahani aliyoivunja, ya kwa sahani hiyo uliyoivunja itabakia kwako, na hii yako ambayo ni nzima. Sasa Mtume akaichukua na akamwambia yule mfanyakazi, mpelekee mwenyewe sahani yake nzima hivi, sababu alipo kutuma ulete haikuwa imevunjika, na aliyevunja ni huyu. Sasa hadithi hii ndani kuna faida nyingi. Faida ya kwanza, yadullu alhadith ala anna man atlafa li ghairihi shay'an, hadithi yaonesha kuwa ala anna, kwa kuwa yeyote ambaye kwa hakika atlafa, ataribu, li ghairihi, kwa kumharibia mwenzake, shay'an, chochote, annahu yadhmanuhu bimithlihi, ya kuwa atakilipia kwa mfano wake, sawaun akana almutlafu mithliyan, sawasawa kile kilichoharibiwa kiwe ni kile ambacho chaweza kuwa ni kama kile kile, kalmakil, kama kitu ambacho hupimwa kwa kilo, walmauzun, na kitu ambacho hupimwa kwa ratili, au ghairu mithli, ama ni kitu ambacho hakuwezi kikawa kama kile kile kwa kilo na mizani, kathaubi, kama vile nguo, walinaini, kama chombo, kwa sababu nguo haipimwi, lakini pia unaweza ukawa umelazimisha ulipie nguo kama ile ile licha kuwa haipimiki. Na chombo pia ni hivyo, hakipimwi na chombo kingine ili kionekane kuwa kila chombo kina kilo hizo, lakini unaweza kulipia chombo kama kile. Wasayati al-khilafu fi dhalika insha Allahu ta'ala. Wa fihi bayanu al-ghira, pia katika hadithi hadithi ya bainisha ghira, yani ile wivu ashadida baina nisa'i, wivu ambao tena ni mkali zaidi unaopatikana kati ya wake wenza. Anikiwa mme ameoa zaidi ya mke mmoja, ana wake kama wawili ama watatu, basi wale wake huwa kati yao kuna wivu sana. Hatta dhawatul fadli al-azim, hata wale wake ambao wana fadhila na utukufu mkubwa pia hivyo hivyo wanakuwa na wivu, kama vile tunavyoona wake za Mtume ni wake ambao wana fadhila na daraja na heshima. Lakini pamoja na hivyo, ikifika wakati wa wivu, hayo mambo yote hayawezi yakazuia wivu kati yao. Wa sharafil kabir, na utukufu mkubwa zaujatu nabii, ambao ni wake za Mtume. Na washiddatul ghira, na kila ghira inapokuwa imezidi mina zaujati kwa mke, dalilun, hiyo huwa ndalili ya nini? Ziyadatul mahabba, ya mapenzi kuzidi. Yani kila mapenzi inapozidi kwa mke, basi ndio pale pia huwa ghira yake inakuwa imezidi kupita mpaka. Kisha katika hadithi pia faida nyingine inayopatikana ndani, fihi husnu khulqihi sallallahu alaihi wasallam, ndani hadithi ndani yake kuna kuonesha tabia nzuri ya Mtume, min al-afwi, tabia ya kusamehe, wasafi, na kuacha kabisa kosa lile usilifikirie wala usiliweke moyoni, wasamahi, na kwa Mtume alikuwa ni mtu mwepesi, hana ukali hivyo, haithu lam yuaqib, hivi kwamba Mtume hakumwadhibu, kasirata al-qasa, yule aliyevunja sahani, i'tidaan, tena kaivunja kwa kuonesha uadui. Wa hadha raji'un ila safhihi, na hiyo tarajia katika kule Mtume kuwa ni msamehevu, wa karami khulqihi, na uzuri wa tabia zake, wa ila takdirihi li hali nisai, na pia yarejea kwa kule Mtume, yani kule kuzingatia kwa kuwa wanawake pia yani wana hadhi yao na heshima yao na daraja yao, wama jubilna alaihi, na pia kwa kuwa Mtume anaelewa yale maumbile ambayo wanawake wameumbwa na maumbile yale, kiasi cha kuwa hawezi kuyabadilisha yale maumbile, kwa hivyo lazima ukubali kuishi nao licha ya kuwa hayo maumbile pia uwe tayari kujua kuwa wanayo, kwa hivyo uendane nayo na nao pamoja na maumbile yao hayo hayo. Kwa unapokuwa umeoa zaidi ya mke mmoja, tarajia kuwa lazima kutakuwa kati yao kuna wivu, na huo wivu hauwezi ukauondoa kwa sababu ni maumbile ambayo wameumbiwa nayo. Sasa ni kujua tu vipi utaishi nao licha ya hali yao hiyo ambayo bila shaka ni maumbile. Qala Sheikhul Islam, Sheikhul Islam anasema iwadhul mithli kathirun, iwadhu almithli kathiru dawrani fi kalami alulamai wa huwa amrun la budda minhu fa huwa min arkani sharia. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema iwadhu almithli, yani kulipia mfano wa kile ambacho chatakiwa ulipie mfano wake, kathiru ad-dawrani fi kalami alulamai, ni jambo ambalo mara nyingi linapitika katika maneno ya maulama, wa huwa amrun la budda min, na jambo ambalo halina budi kufanyika, fa huwa min arkani ash-sharia, kwa sababu hiyo hilo jambo ni katika nguzo za kisheria. Kwa hivyo unapata kuwa mfano faqimatul mithli, yani kulipia kiwango cha mfano ambao ndio umewekwa, wa ujratul mithli, na pia malipo ya mfano wa mahrul mithli na mahari ya mfano, ni vitu wanahu idhalika na mfano wake, ni vitu ambavyo huwa vinatokea katika masala ya kisheria. Qimatul mithli ani mfano wake ni kuwa umepanda, tuchukulie mfano mdogo ni kama vile unaweza kupanda matatu na hamja iliona bei. Sasa utalipa pesa gapi? Itabidi ulipe kama wenzako. Mtu wa qimatul mithli. Kwa hivyo yule hafai kukulipisha zaidi ya wale wanavyolipia, na wewe pia haufai kukataa kuwa utamlipa chini ya vile wale wenzako wanalipia. Kwa vile hamkuelewana mwanzo, sasa itabidi ulipe kama wenzako wanavyolipa. Hiyo inaitwa qimatul mithli. Na pia akataja kitu kingine ambacho ni ujratul mithli. Mfano mtu apewe kazi ya kufanya na wenzake, na wenzake walikuwa tayari washaelewana na yule pesa za kulipwa mshahara wao, lakini naye huyu hakuelewana mshahara, alianza tu moja kwa moja kazi. Sasa kifika wakati wa kulipwa mshahara, ule ujra malipo, ye itabidi wakishinda kuelewana atalipwa ujratul mithli, yani ujira ama malipo mfano ya wenzake wanavyolipwa. Na kama si wenzake, basi watangalia huko nyuma wale ambao washio kufanya kazi kama hii walikuwa kilipwa mshahara gani. Na kama si nyuma, basi wataangaliwa kuwa katika huu mtaa kwa kawaida kazi kama hiyo mtu akifanya huwa analipwa pesa ngapi. Hii mtu nini itakuwa ndo sasa ujratul mithli. Na pia katoa mfano kama mahrul mithli, hiyo pia ni manake mtu akioa na ameoa mke lakini walikuwa wameelewana tu kuwa nitakupa mahari, lakini wasielewane kuwa ni mahari kiasi gani. Sasa wakati wa kuwa yule mke anadai mahari na yule alikubali kuwa atampa mahari lakini hakuelewana kiwango, itabidi ampe mahari ya mfano. Tafadhali. Mfano wa nini? Mfano wa wale wasichana wanaoleka katika familia hiyo, kuwa wakioleka huwa anaoleka na mahari kiasi gani. Itabidi hiyo ndio pia ule apewe kwa kuwa hakuelewana mwanzo. Lakini kiwa alikuwa ameelewana mwanzo ni ile ile walioelewana. Sasa yote hii yatokamana na hii hadithi ya kuwa mtume alilipia ile sahani ambayo imevunjwa kwa sahani mfano wake. Na yule aliyelipia sahani yule aliyevunja, kwa sababu ile sahani ambayo mtume alichukua akapeana ilikuwa ni yake. Kwa sahani yeye ndio amelipia kwa kule kuvunja sahani ya mwenzake, yake ikachukuliwa mfano wa ile sahani iliyovunjwa, kisha yule mwenye sahani iliyovunjwa ika akapelekewa sahani nzima nzuri na ile iliyovunjika nini akabakishia yule mwenye alivunja. Kwa hiyo ni dalili tosha ya kuonesha kuwa ukiharibu kitu cha mwenzako, basi ni kuwa tayari utalipia, na lazima ulazimishwe kulipia kile kitu mfano wake. Kisha katika hadithi pia yaonesha kuwa ikiwa mtu amaribu kitu na kisha akalazimishwa kulipia kitu kile kwa mfano wake, basi kile kitu kilichoharibika kinakuwa ni chake, yani yeye anabakia nacho. Kwa ina maana mfano mtu aende mfano kwa alikuwa anatembea njiani na akapata mtu alikuwa anauza pale vitu vyake, kisha akagonga vile vitu vikaharibika. Sasa akawa ni lazima nini alipie. Ina maana kwa kulipia utalipia bei ya vile vitu, na kisha baadaye sasa vile vitu vyote ambavyo umevigonga vikaharibika utavichukua. Tafadhali uende navyo, vitakuwa ni vyako. Hivyo ndio vile hadithi yaonesha, kwa sababu ile sahani iliyovunjika mtume alimwacha yule mkewe ambaye ni Aisha, na yake ambayo ni nzima ndio akapelekwa yule mwenye sahani ambayo imevunjwa. Kwa hivyo ina maana kuwa tuchukulie mfano kama shati, ndio mfano ambao ni wa haraka tu hivi. shati, mtu akapasua shati la mwenzake, huwa anatakiwa lazimishwe alipie shati lingine. Sasa napolazimishwa, ina maana kuwa itabidi waangalie kwa hiyo shati yauzwa wapi, ulinua wapi, ulinua sehemu fulani, basi yule kanunue, umletee shati yake ikiwa ni nzima. Sasa ukishanunua, ina maana kuwa sasa ukimletea wewe, sasa ile shati uliopasua utapewa wewe, basi chukua hii, na yule mwenye shati ambaye mpasuliwa apewe ile ambalo sasa ni nzima, ambalo halikupasuka. Ikiwa labda limepasuka mahala ambapo hawezi ukashona likarudi kwa sawa, lakini ikiwa labda limepasuka mahala ambapo ni uzi tu wa kushona, basi atalazimishwa akashone ili iwe sawa, alafu mwenyewe atarejeshiwa shati lile lile kwa sababu litakuwa halijapata kasoro vile. Naam. Kisha hadithi hii inaonyesha kuwa ukiwa na wake wawili ama zaidi kama watatu, na mke akajua wewe uko sehemu fulani, anaruhusiwa kuandaa chakula na akuletee kule kule ambako huko, hakuna makosa yote. Ingawa wakati mwingine kama ilivyotokea hivi, na pia uende ikatokea ya kwa yule ambaye uko kwake ataona wivu na anaweza asikubali. Lakini sasa ikiwa yule amependa kufanya hivyo na akafanya, basi atakuwa hajafanya makosa. Sasa huyu anatakiwa asiwe na wivu tu wa kuharibu, inatakiwa awe na wivu wa kutengeneza. Vipi? Ni kuwa akimwona mwenzake ametengeneza chakula kizuri, alafu amemletea mme wake, na huyo mme yuko kwa huyu mke mwingine, huyo mke mwingine anachotakiwa afanye sasa ni kuwa angojee pia akiwa huko pia atengeneze chakula kingine pia ampelekee kule. Sasa hili ndio iwe faida. Ni kwa nani? Ni kwa huyu mme, sitakuwa tu yeye ni kula tu basi, kwa sababu atakuwa manake sasa ani wanashindana, lakini yeye anafaidika kuliko kuwa saeti huyu yaanze kushindana mwenzake kwa kuharibu chakula na kumwaga. Hii itakuwa si vizuri, sababu sasa itakuwa manake si ushindani mzuri. Ushindani mzuri mkuu umetengeneza yeye, hasa ngoja pia mimi akija kwako pia nitaona pia nitatengeneza nimletee, alafu tujue kwa nani ambaye ni mpishi zaidi. Sasa ndio hivyo, itakuwa kweli ni ushindani mzuri, na bila shaka uzuri wake ni kwa ule mme atakuwa anafaidika. Naam. Sasa hadithi hii ina mafundisho mazuri zaidi mengine, ambayo ni kuwa ani chakula kikimwagika haimaanishi kuwa sasa kitupe. Kuna watu wengine wako hivyo, ani chakula tu kikianguka chini kusha, hata kama kinaweza kikaokoteka na ukakila tena, lakini basi ndio sasa kitupwe kile kabisa, kitupwe, ambapo sivyo hivyo. Tuona kuwa chakula kilipigwa hapa kikaanguka chini, na bila shaka unajua kuwa nyumba mtume ilikuwa si nyumba ya tiles ama labda ni simiti imetengenezwa, la ilikuwa ni udongo, naelewa, ama labda ilikuwa na carpet imetandikwa kiasi cha kuwa kile chakula kilionga kwenye carpet akikuchafuka, la ni udongo tu. Hasina maana kile chakula kilionga kwenye udongo na mchanga, lakini pamoja na hivyo mtume akakiokota na akakiregesha kwenye sahani na maswahaba wakala, bila kuona kuwa sasa itakuwa tuna tule chakula kama kishaanguka chini, chakula kichafu ama vipi. La, ni kuwa kama kuna uchafu unatolewa, kisha kile kinabakia kizuri, alafu kinaliwa. Hivyo ndio vile inatakiwa. Na mimi nashangaa watu ambao eti chakula kikianguka tu kidogo basi tena hawezi akala, licha kwa labda kile chakula akijaunga mahali ambapo ni pachafu na kijachafuka vile, si vizuri. Kwa sababu hata kuna hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna siku alikuwa akitembea na akapita mahala kwenye njia hivi, akaona tende zimeanguka. Mtume akasema, akatamani kula zile tende, akasema kuwa lao kama si kuhofia kuwa hizi tende za sadaka ningezichukua nikala, na si, zilikuwa tende ambazo zimeanguka kabisa njiani. Lakini Mtume akasema kuwa ningechukua nikala, isipokuwa tunahofia kuwa huenda zikawa ni tende za nini, za sadaka. Kwa hivyo ina maana kuwa si makosa mtu ukiona kumpita njiani na ukaona kuna chakula kizuri kimaunga na mwenyewe amekiacha, unakichukua na kichukua alafu unala unakula, ikiwa ni chakula ambacho kinaweza kikalika, wala hiyo si nini, si hatia, wala haitakuwa ina maana kwa sababu ushaji weka katika grupu ya machokora. Hapana, hiyo ni jambo ambalo la kubalika. Mfano mahindi, mtu amenua mahindi kisha baadaye manguka alafu anaacha hapo, ukiona unachukua. Na hata kuna wengine wacha mahindi barafu hii, labda barafu na inakuwa kwenye katasi kiasi cha kuwa hata kianguka chini hizi kachafuka, ukiosha huko nani bado iko vizuri, lakini kwa vile timanguka anaacha hivyo hivyo enda zake. Sasa ukiona unaweza ukachukua. Kwa sababu gani? Kwa sababu manake bado nzuri. Naam. Hii hadithi haina mafungamano kabisa na masala ya kupokonyana vitu. Hapa mtume hakumpokonya huyu Aisha chombo chake akampelekea yule, hapana, isipokuwa alikichukua kwa kuwa analipiza, kwa kuwa yeye ndiye umefanya hili kosa, na kosa lenyewe ni kuvunja cha mwenzako, basi chako ndio kitachukuliwa alipo yule, na hichi kibovu ubakishwe wewe, wala si kwa kweli sasa unaweza kumpokonya mtu kitu chake, la paka nini, sheria ifuatwe. Na hapa pia ina maana kuwa lazima yule ambaye ndiye mwenye kuhusika na sheria ndo afanye kazi hiyo, wala si mtu kujifanyia. Kwa hiyo ina maana kuwa hapa mtume licha kuwa alifanya na yeye alikuwa ni mme wa huyo Aisha, lakini pia alikuwa yeye ndio kiongozi wa Uislamu ambaye ndio anatoa hukumu inapohitajika kutolewa. Kwa maana hiyo ni kuwa sasa ikiwa kosa limefanyika, wewe mme ikiwa na mamlaka ya kuwa unaweza kufanya hivyo na kila mtu akubali hukumu yako, utafanya. Lakini ikiwa unaona kuwa hauwezi, ama labda wewe si mme kwa wakati huo kwa jambo hilo, na jambo limefanyika hivyo unataka haki ifanyike, basi jambo hilo linaweza kupelekwa kwa kiongozi ambaye ni kadhi ama kiongozi mwingine ambaye atakuwa karibu, ili aweze kufanya kile cha sawa. Na sawa ni kuwa yule aliharibu cha mwenzake basi alipie. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wajaza'u sayi'atin sayi'atun mithluha, yani malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Sasa hapo ubaya mfano wake si eti mtu amevunja sahani kama ilivyovunjwa wakati huu wa mtume, hasa tena eti sahani yake pia ivunjwe eti ndio sayi'atun mithluha, haimaanishi hivyo, bali ni kuwa hamkallah, manake yule aliyefanya kosa basi hatumlipizi kwa kosa kama lile, ya kuwa umevunja si pia tunavunja, kama anavyosema Waswahili ya kuwa eti ukimwaga mboga mimi namwaga sima, haiendi hivyo, bali ni kuwa ukimwaga mboga basi unaambiwa lipie hiyo mboga, ama yako ambayo saija mwagika inachukuliwa anapewa yule ambaye yake umeimwaga, la fili ambaye mwagwa unapewa sawa, ule uache itakuwa ni kazi yako. Hivyo ndivyo vile nitakiwa. Naam. Na hii ndio aya ambayo mnajua hawa ndugu zetu huwa wanaitumia kimakosa, tofauti na vile inatakiwa itumike, hawa khawarij al-shababu na wengineo. Utapata kuwa wanapolipua makafiri kwenye mahoteli na hata kwenye masupermarket na hata njiani na hata sehemu ambazo si kwenye vita, wakieleza kuwa ni makosa hivyo, kwa sababu mtume alikuwa katika vita vyake haui watoto wala wanawake wala wazee, na wala alikuwa hapigi watu ambao si wanajeshi, yani si hao kwenye vita. Na hata Allah anasema hivyo ya kuwa yule anayepigwa ni yule ambaye anapigana na Waislamu. Hawa wanasema hapana, mbona wale makafiri wanaua pia watoto wetu wa Kiislamu huko Palestine, wanaua watoto wa Kiislamu huko sijui Iraki, huko sijui wapi, kwa sisi pia tunafanya vile wanavyofanya huko, sisi pia tunafanya huko. Lakini ambapo sivyo hivyo ni kwa sababu ya kuwa wanaofanya vile sisi tunaamini kuwa wanafanya kosa. Sasa sisi hatuwezi kusema kuwa tulipize kosa ambalo wanafanya kwa kufanya kosa kama lile lile, na ile hali hawa wanafanya kwa kutojua Uislamu na pia kwa kutojali, ama sisi tunajua Uislamu kuwa unakataza na pia yatakiwa tuwe tunajali, kwa sababu ya kuwa ukifanya hivyo utakuja kuhukumiwa, na kama umefanya kosa wewe uliyofanya utahukumiwa, si mwingine. Kwa hiyo yule atahukumiwa kwa kosa lake na wewe pia utahukumiwa kwa kosa lako. Lakini sasa sawa ni kufanya lila sawa, ya kwa yule aliyefanya vile, kwa kuwa ameua mtoto, yeye sasa ndio afatwe alafu auawe kama una uwezo kumpata. Lakini sieti ameua mtoto ambaye yuko innocent, alafu kisha baadaye wewe pia uchukue mtoto ambaye hana hatia pia umuue, hiyo itakuwa kwa Uislamu hairuhusiwi hata kidogo. Hadithi ya pili, ya tatu. Wa an Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man zara'a fi ardi qaumin bighairi idhnihim falaysa lahu min az-zar'i shay'un wa lahu nafaqatuhu. Rawahu Ahmad wal arba illa an-Nasa'iyya wa hasanahu at-Tirmidhi wa yuqalu inna al-Bukhariya dha'afahu. Hadithi hii ipokewa na Rafi ibn Khadij radiyallahu anhu qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema man zaraa, yeyote atakayepanda mmea, fi ardi qaumin, kwa ardhi ya watu fulani, bighairi idhnihim, pasi na kupata idhini yao. Hao wenye ardhi hawakumpa idhini ya kuwa apande pale mmea wake, lakini yeye akapanda pale mmea na wenye ardhi hawakumpa idhini. Mtume anasema falaysa lahu minazzar'i shay'un, yeye katika hayo mazao ambayo ameyapanda hana chochote, hana haki yote hapo. Walahu nafaqatuhu, ingawa ana haki kupewa gharama ambazo zimetumika pale. Rawahu Ahmad, mpokea na Imamu Ahmad. Naam, kwa hivyo ina maana kuwa itabidi akubali hasara kwa sababu ya kule kwenda kupanda kwenye shamba la wenyewe na wale hawakumpa idhini. Ikhtalafa ulama fi hukmi man ghasaba ardan wa zaraaha, ulama wametofautiana kuhusu hukmu ya yule atakayechukua ardhi ambayo si yake kwa wenyewe kinguvu nguvu, kisha akapanda kwenye ile ardhi na kalima akapanda. Fadhahaba jumhuru ulamai ila anna zar'a lilghasib, jumhur ya maulamaa ni wengi wakasema kuwa kile kilichopandwa ni cha yule aliyechukua ardhi ya wenyewe kwa nguvu. Kwa hiyo kama mpanda itabidi ile mmea ni yake. Wa anna liswahibil ardhi qal'uhu qabla alhasad, na yule mwenye ardhi akija akapata ardhi yake, kuna mtu amelima pale akapanda mmea na wakati bado hajavuna, yule mwenye ardhi ana haki ya kwenda kung'oa hizo mmea, na yule mwenyewe shauri yake, hasara njoo yake. Wa amma ba'da alhasadi falaysa lahu illa ujratul ardhi, ama ikiwa sasa yale mazao yamepandwa pale na mpaka hata mwenyewe ashavuna, sasa yule mwenye ardhi atakuwa hana lingine isipokuwa ni kupewa malipo ya ardhi yake. Yani atakuwa sasa ni kuwa kana kwamba amemkodishia ile ardhi, umetumia ardhi yangu, kwa hivyo nilipe kwa kutumia ardhi yangu, amdai haki ya ardhi yake alipwe. Wadhalika lima fi sunani Abi Daud wa ghairihi anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, na hukumu hii ya jumhur ni kwa kutegemea hadithi ambayo inapatikana kwenye sunani Abi Daud na hata vitabu vingine vya hadithi, ya kuwa kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema laisa li'irqi dhalimin haqqun, jasho la yule dhalimu halina haki, yani maana yake halina thamani, kwa hivyo litenda hivyo hivyo. Hasa huyu amedhulumu akapanda pale, mwenyewe akija akikatakata hizo mimea na kazing'oa kazitupilia mbali huko, hadaiwi chochote, na yule hana cha kumfanya mwenye ardhi, kwa sababu ardhi ni yake na wewe ulipanda pale bila kumjulisha wala kumtaka idhini. Kwa ina maana kuwa ni vizuri mtu asifanye hivyo, ya kuwa eti unaenda kupanda mahala ambapo bado hauja taka idhini kwa wenye ardhi ili wakupe idhini, lakini unafanya hivyo na mwishowe nini? Ni kuwa sana tokea kutokea hivyo, kisha utaanza kulaumu kuwa sana mbona umenifanya hivyo. Wadhaba alimamu Ahmad wa Ishaq ila anna li sahibi al-ardhi tamalluk az-zar'i bimithli budrihi wa qimati anasema kuwa Imam Ahmad na Ishaq ila anna li sahibi al-ardhi, ya kuwa yule mwenye ardhi ana haki tamalluku zar'i, ya kumiliki yale mazao yaliyopandwa kwenye ardhi yake. Bimithli budrihi, kwa mfano wa zile mbegu, ani zile mbegu ambazo alizipanda pale, basi itakuwa miliki, kisha ampe mbegu zake, namwambie kwa wewe ulipanda hapa, mazao ni yangu, lakini sawa wewe kwa vile ulitumia mbegu fulani kupanda hapa kiasi fulani, mimi nakupa hizo mbegu, chukua ukapande sehemu nyingine. Wa qimatin liwahiqihi, na pia atampa kiwango cha pesa ama mapato, kima ani kiwango cha mali kwa ile gharama ambayo ametumia pale kupanda. Min harfin, kwa kulima, wasaqin, na kunyesheleza maji, wanahuihima, na mfano wake. Ani mfano kama mtu amepanda na alitumia mbegu, basi unapiga hisabu ya kuwa alitumia mbegu kiasi fulani, pesa yake ni fulani, kisha baada ya kutumia mbegu hizo alilima, na kulima alitumia gharama fulani, kisha pia alitumia maji, maji yalimgharimu pesa fulani. Sasa utapiga hisabu, kisha utampa hizo gharama zote, na mazao yatabakia ni yako. Walauhu ibqa'u zar'i, walauhu, lakini pia anaweza akambakishia yale mazao lil ghasibi, kwa yule aliyetumia ardhi yake bila nini, bila rusake. Bi ujrati mithlihi ila alhasad, lakini kwa kumlipisha malipo ya vile huwa mtu akilima kwa shamba kama hilo huwa analipishwa. Kwa itabidi umwambie kuwa shamba kama hili kwa kawaida huku kwetu mtu akiwa atakodishiwa huwa anakodishiwa kwa pesa fulani. Sasa utanipa hizo pesa, alafu mimi nitakuacha ulime mpaka utakavuna, alafu ndo chukue mazao yako na chardhi yangu. Naam. Hadha idha adraka azra'a qa'iman lam yasud. Na hali hii ni kwa wakati atapata mazao bado yamesimama shambani hayajavunwa. Wama baada haswadi zar'i falaysa lahu illa al-ujra. Ma baada ya kuvuna basi itakuwa hamna kingine isipokuwa ni alipwe shamba lake kutumika. Hivyo ndio vile maulama wamesema, akiwemo Imam Ahmad na Ishaq. Kwa hivyo wamesema kauli mbili hapa, ya kuwa yule mwenye ardhi ana khiari mbili. Anaweza kaamua, madamu umelima kwenye shamba langu na haukupata ruhusa yangu, hasa mimi njoo hapa tupige hisabu tujue kuwa umetumia kiasi gani cha gharama mpaka sasa. Umelima mara ngapi? Umetumia pesa ngapi kulima? Umepanda mbegu kiasi gani? Kisha umetumia maji wakati wa kunyesheleza ama ukutumia? Hisabu zote zinapigwa, alafu nampa, kisha baadaye sana anaondoka nenda zake. Hasa ile mazao yanabakia ni yako na ardhi pia bado ni yako. Mtu akiwa anaweza afanye hivyo, lakini wakasema pia anaweza asifanye hivyo, akaambia wewe endelea kulima, lakini sasa nitakulipisha ili shamba kana kwamba nimekukodisha, kwa unipe malipo ya nini, ya shamba langu. Na kawaida sisi shamba kama hili kwa kiwango hichi huwa tunakodisha kwa pesa fulani, hizo pesa nazitaka, kisha baadaye ukishanipa uendelea kupanda kupalilia mpaka utakapovuna, alafu uchukue uvune uende zako. Naam. Naam. Hapa kuna mambo mengi. Mbona naona kila tukisoma tunachelewa. Wan Urwa ibn Zubair radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu qala qala rajulun min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Urwa ibn Zubair anasema radhi Allah zawji yake yakuwa qala rajulun, alisema mmoja katika wanaume, min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kati ya masahaba wa mtume rehma na amani ziwe juu yake, inna rajulaini ikhtasama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ardhin, hakika watu wawili walishtakiana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa na teta kisha wakapelekana kwa mtume na mashtaka yao, wakashtakiana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi ardhin kuhusu ardhi, gharasa ahaduhuma fiha nakhlan, ya kuwa mmoja wao katika hao watesi wawili alikuwa amepanda mitende kwa hiyo ardhi, wal ardhu lil akhari, lakini sa ardhi ilikuwa ni ya mwingine. Sasa ikawa huyu mwenye ardhi ameenda kumshtaki mwenzake, na huyu mwenzake naye anasema kuwa mimi pia tende ni zangu, mitende ni yangu, kwa zile miti za mitende amepanda pale, lakini sa ardhi si yake. Sasa kila mtu anao mwenzake hafai kuchukua chake. Kwa nini unatumia ardhi yangu na wewe pia kwa nini utakuchukua mitende zangu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahukumu sallallahu alaihi wasallam bil ardi li sahibiha. Ya kwa ardhi na mwenye ardhi. Wa amara sahiban nakhli. Kisha akaamrisha yule mwenye mitende aliipanda mitende kwa ardhi ya mwenzake, ayukhrija nakhlahu. Atue mitende yake hapo kwenye ile ardhi. Waqala, kisha mtume akasema, laysa li'irqi dhalimin haqqun, jasho la yule dhalimu halina haki, yani halithaminiki wala haliheshimiki, kwa umejisumbua na shauri yako utapata hasara. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu hasan. Na hii inawezekana kwa hili ambalo mtume alilifanya, yawezekana, lakini kuna vingine ambavyo viwezekani. Yani kumaanisha kuwa huyu alipanda mitende, miche ya mitende kwenye ardhi. Sasa mtume akahukumu kwa vile ni mitende umepanda, sasa wewe enda ung'oe hizo miche ukapande mahali pengine, mbakishe mwenye ardhi yake, na ilikuwa inawezekano akafanya hivyo. Lakini sasa kuna wakati labda mtende ushakuwa ni mkubwa mpaka hauwezi kuung'oa, ama ni mti mwingine ambao pia hauwezi kuung'oka kiasi cha kuwa ushakuwa mkubwa, ama hata si mkubwa hivyo lakini mmea ambayo uking'oa basi usharibu hizo mmea, huwezi ukasema ung'oe tena ukapande mahala pengine. Naelewa? Mfano kama mahindi yashakuwa ni makubwa, ile miti yake huwezi ukasema utaenda ung'oe eti ukienda kupanda mahala pengine, haiendani, lazima tu itakauka. Ama maharagwe, ama sijui njugu, ama sijui, basi nakuwa ni dhiki. Naelewa? Lakini sasa mtume alihukumu hivyo ya kuwa huyo mwenye ardhi, ardhi ni yake, na huyo aliyepanda kwenye ardhi ya mwenzake basi aende ang'oe alichokipanda, atajua atakapoenda kupanda, na kesi kaishi hapo. Naam, hadithi hii miongoni mwa faida ambazo zapatikana ndani, tahrimul itidai wal istilai ala huquqin nas, ni haramu kabisa, tahrim kuharamishwa, al itida wal istila, ani kule kuvuka mpaka, wal istila na kuchukua kitu kwa mabavu, ala huquqin nas, haki za watu, ani haki za watu wengine haufai wewe kuzichukua kwa mabavu na pia ku pindukia mpaka katika haki zao kwa kufanya kitu ambacho itakuwa umevuka mpaka. Wa in i'tada ala ardi ghairihi au haqihi fa huwa dhalimun, nikiwa atavuka mpaka afanye wadui kwa ardhi ya mwenzake ama haki yake, basi yeye atakuwa ana itwa dhalim, yani mwenye kudhulumu, athimun, atakuwa na madhambi. Wa huququ al-ibadi la mafarra min tabiatiha, na haki za waja huwa hakuna mtu kusalimika na kuepuka yale madhambi yake na matokeo yake, illa bilbara'ati minha, isipokuwa mpaka yule uliyemdhulumu haki yake ujitakase kwake kwa kumuomba msamaha, ama kwa kumalizana naye kwa kumlipa, ili kesi malizikie hapo. La sivyo utaendelea kudaiwa mpaka siku ya kiyama na mtalipana kule kule kwenye kantara. Kisha hadithi faida nyingine kuwa inna gharsal mu'tadi wa bina'ahu la hurmata lahuma li'annahuma wadha'a bighairi haqqin wa laysa li'irqi zalimin haqqun haqqu ibqa'il gharsi aw albina'. Kwa hivyo ina maana kuwa inna gharsal mu'tadi, hakika kule kupanda kwa yule alivuka mpaka na kawa anadhulumu mwenzake, wa binaahu, naja kujenga kwake jengo, la hurmata lahuma, hivyo vyote viwili haviheshimiki wala havina mazingatio kwa kuwa ni mali yake, kwa hivyo ihifadhike na pia ilindwe, kwa vitabidi vikiharibiwa shauri yake. Lianahuma udhia, kwa sababu vyote viwili vitakuwa vimewekwa, bighairi haqqin, pasi na haki, walaysa li'alqi zalimin haqqun, na ile jasho la yule mwenye kudhulumu halina haki, yani halilindwi wala halina heshima. Kwa ina maana kuwa mtu aenda jenge nyumba lakini kwa ardhi ya mwenzake, yule mwenye ardhi akija akabomoa hiyo nyumba akaanza kupa hizo miti ama kama ni mabloku akakupa mabloku na mabati, huwezi kulalamika ya kwa sababu mbona nao anaharibia nyumba yangu, ni kwa sababu ya kuwa wakati wa kujenga pia ulijenga kwa ardhi yake. Sasa ana haki ya nini? Ya kubomoa hiyo nyumba na kisha akupe kile ambacho kimetoka katika hiyo nyumba, utaenda nacho, utajua vipi itakuwa. Hivyo ndio vile hadithi inamaanisha. Kwa hiyo ukalalamika sasa, angalia umeniharibia jeshi langu, nimefanya bidii, nimegharamika nini, hizo zote itakuwa ni hasara tupu na inarejea kwako. Kisha hadithi hiyo inaonyesha kuwa innahu yajibu fil hal, hakika ni lazima katika hali yote, raddul ardi, kurejesha ardhi almaghsub, ambayo ilikuwa imepokonywa, ila sahibiha, kwa mwenyewe, wa in kana fihi gharsun, hata kama katika ardhi ile kulikuwa kuna mazao, mimea, au binaun au majengo, tajibu izalatuhu, ikiwa basi kulikuwa kuna mimea hapo ama jengo, basi ni lazima kuondolewe hicho ambacho kiko katika ardhi ya mwenzake, ya mwenyewe. Kama ni mmea imolewe, na kama ni nyumba ibomolewe, vile mwenye nyumba achukue vitu vyake na ardhi abakishiwe mwenyewe. Wataslimi al-ardhi khaliatan mima yushghiluha, na ardhi apea ipeane kwa mwenyewe ikiwa iko ime khalia na haina kabisa, mima yushghiluha, kwa kile ambacho kitakuwa katika ardhi hiyo, maana yake kinapatikana hapo, kama ni majengo ama kama ni mimea, madamu si ya yule mwenye ardhi, basi kitatolewa, ardhi bakie safi iko bure, kisha baadaye yule mwenye ardhi akabidhiwa ardhi yake. Ikiwa kwenye ardhi idha hasala dhararun, kukitokea madhara fulani, min wadhi algharsi, kwa kule kupanda pale mmea, kahafri, mfano kama kuchimba shimo, au akuami turabia, ama mfano wa mchanga ambao umewekwa na ukawa ni mwingi kama mlima hivi, wanahu idhalika na mfano wake, kiasi cha kwa yule mwenye ardhi akitaka kulima anashindwa kwa sababu ya vile mtu amechimba chimba huko kwenye ardhi yake na ameweka michanga mingi. Fa'ala al-mu'tadi, basi ni lazima kwa yule aliye mfanyia mwenzake vibaya hivyo akamdhulumu, akavuka mpaka izala tu dharar, kuondoa hayo madhara yote. Alhasil yaliyotokea min filihi, kwa sababu ya kitendo chake, al-udwaniyi, cha kiwadui. Liana hadha atharu itidaihi, kwa sababu yote hii imetokea kwa sababu ya kule kuvuka mpaka kwake na kumfanyia wadui mwenzake. Fayajibu alayhi zalatu, kwa hivyo lazima kwake anlazimika nini? Kuondoa yote hayo ambayo ameyasababisha. Wa ilzamuhu, na kisha pia atalazimika aidhan pia arshi naqsi al-ardhi in naqasat, kulipia badala ya kile ambacho kitakuwa kimepungua katika ardhi ikiwa kitakuwa kimepungua. Ani mfano ikiwa yeye atakuwa amechimba ardhi, kwa hivyo amepunguza kwenye ardhi, basi itabidi alipie kwa sababu amepunguza ardhi mwenyewe. Na hata akiwa labda amefanya chochote ambacho ile ardhi imepungua kwa jambo lote, basi atakuwa ni alipishwe gharama yake. Hivyo ndo vile anaadhibiwa yule ambaye atakuwa ni mwenye kuvuka mpaka kwa kumdhulumu mwenzake ardhi yake, kwa kufanyia mambo ambayo, kwa kufanya ndani mambo ambayo hakupewa idhini kufanya mambo hayo. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى. حديث لبكونا أبو بكرة رضي الله عنه رضي الله زوجك أن النبي وكيك متومي رحمنا من زوجك قال لسيما في خطبتك ونخطبك يوم النحر سيكو يا يوم النحر أم بيواني سيكو يا يكومي baad kwa mahujaji baada ya kuanza hija yao, eh, basi huwa ni tarehe 10 Dhulhijja. Sasa hiyo yaumu nahri alisema mtume kwenye khutba yake akiwa yuko Mina, akiwa yuko Mina akasema hivi mtume: inna dima'akum, hakika damu zenyu enyi Waislamu, wa amwalakum, na mali zenyu enyi Waislamu, wa a'radhakum, na heshima zenyu enyi Waislamu, tafadhali, alaikum haramun, juu yenu ni haramu, ka hurmati yaumikum hadha, kama vile siku yenu hii ya leo ni siku tukufu, ambayo ilikuwa ni siku ya yaumu nahar, siku ya Idi kwetu, na kwao ni siku ya kuchinja na kufanya mengine yanayofanyika siku hiyo. Na kwa kawaida mahujaji siku hiyo wanafanya mambo matano. Jambo la kwanza ni kutupa mawe, kisha baadaye wachinje, kisha baadaye wanyoe, alafu watufu na wafanye sa'i. Sasa mtume akamwambia vitu hivyo ambavyo nimevitaja vitatu, damu yenu na mali yenu na heshima yenu, inavaa ziheshimike kama vile hii siku inavyoheshimika, na zitukuzwe, zionekane kuwa zina hadhi kubwa. Mtu asichezee damu ya mwenzake kumwaga, wala asichezee mali ya mwenzake kula kidhulma, wala asichezee heshima mwenzake kuharibu, kama vile siku ya leo ni siku ambayo inaheshimika na ifai Muislamu kuifanyia mzaha kivyovyote. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu, kama vile pia mji huu unaheshimika na unatukuzwa na ni mji wa Maka wakati huo. Fi shahrikum hadha, tena katika mwezi wenu huu, na pia ilikuwa ni mwezi wa Dhulhijja ambao pia ni katika miezi mitukufu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaeleza masahaba jambo hili ili masahaba walitilie maanani na uzito unaofaa. Muislamu afai kumwaga damu mwenzake. Hapa kumwaga damu manake ni ima kumuua ama kumpiga, kumdhulumu mpaka kiasi cha kuwa hata damu yake imwagike, lakini mara nyingi inachukuliwa kama kumuua. Ama mali ni kula mali ya mwenzako kidhulma, kwa njia yote ambayo itakuwa bora tu ni mali ambayo si yako na una haki lakini ukala, basi hiyo pia ni dhulma ifai. Na heshima ni hivyo. Kumharibia heshima kwa njia yote mwenzako Muislamu, ima kwa kumsingizia mambo ya uongo, ama kwa kumfitini, ama kwa kumsengenya na mengineo mengi ambayo hufanyika ambayo yanagusa heshima ya mtu haifai. Naam. Kwa hiyo hii ilikuwa ni khutba ya Mtume alikutubu, na alikuwa Mina wakati wa kutubu. Annabiyu, asa faida za hadithi, faida kwanza, annabiyu sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam, lama kana fi hijjatil wada, yalipokuwa katika hijjatil wada, ambao ndo hija yake ya mwisho aliyohiji, na ndo hija peke yake aliyohiji, hajja maahu jam'un kabirun minal muslimin, walihiji pamoja na yeye kikosi kikubwa zaidi katika waislamu masahaba hao. Kwa nini? Lakini liyakunu fi barakatin, fi barakati sohbati, kwa sababu ili wapate baraka za kusuhubiana na mtume. Waliyakhudhu anhu ahkama almanasik, na pia ili waweze kuchukua kwake mafundisho ya matendo ama ibada hiyo ya hija vile inavyofanyika, wasome kutoka kwake kwa vitendo vyake. Kwa ndio sababu maswahaba wengi walihiji pamoja na mtume, ili angalau wapate fadhila ya hija wanapohiji na mtume, na pia wapate mafundisho kutoka kwa mtume moja kwa moja vipi hija inahijiwa. Akhadha, asa mtume alipojua kuwa amehiji na masaba wengi sana wamekuja kwa hiji na yeye, akhadha mtume akaanza, ya'idhu nasa, akaanza kutulia wale masahaba mawaidha, wayudhakiruhum fi hadhihi almajami' alkabira, na akawa anawakumbusha katika mkusanyiko huu mkubwa. Liyuballigha shahidun ghaibuhum, kwa hivyo mtume akawa anawatulia mawaidha ili afikishe shahiduhum, yule aliyehudhuria, ghaibahum, yule ambaye hakuhudhuria. Fasara yulqi alayhim fi arafatin wa fi mina khutaban fiha jawami'ul kalim, mtume akawa anawatolea masahaba akiwa Arafat na hata akiwa Mina khutba ambazo ndani yake kulikuwa kuna maneno machache lakini yaliyokusanya na yaliyobeba maana kubwa zaidi. Wa fihi usulul ahkam, na pia katika mawaidha yake kulikuwa ndani kuna misingi za hukumu za Kiislamu, wa qawaidu ad-din, naam, na misingi za dini. Fakana mimma qala, na ilikuwa miongoni mwa yale ambayo mtume aliyasema, inna dima'akum wa amwalakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha min sharikum hadha fi baladikum hadha, kama tulivyosema kwenye hadithi. Fa'adhamu almuharramati ba'da shirki billahi ta'ala ad-dima, ko jambo kubwa zaidi la haramu baada ya shirki, baada ya dhambi la shirki kumshikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni dhambi la kumwaga damu almasuma, damu ambayo imehifadhika na imelindwa haifai kumwagwa. Alati jaa fil hadithi as-sahih annahu la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, kama ilivyokuja kwenye hadithi sahihi ya kuwa damu ya muislamu haifai kabisa kumwagwa isipokuwa kwa sababu tatu. An-nafsu bi nafs, iwe ni nafsi kwa nafsi, kwa kuwa ni kisasi ndio imefanya paka mtu akawawa kwa sababu analipizwa kisasi pia ameua. Wa thayyibu azani, ama ni kwa kuwa mezini na alikuwa ameshaikuoa ama kuolewa kisheria, kwa hivyo anapigwa mawe rajmu paka afe. Walmufariku watariku lidinihi almufariku liljamaa, na ni ima kwa sababu ya yule atakayeacha dini yake awe mirtadi. Almufariku liljamaa, ama akawa yeye amejitenga na jamaa, ani akawa sasa yeye anatakiwa wawe kwa sababu hizo. Almufariku liljamaa pa ina maana zaidi ya moja. Maana ya kwanza ni ile kwa kuwa ametengana na Uislamu, kwa sababu mtu akiritadi na maana kuwa amejitoa katika Uislamu, kwa hivyo amejitenga na Uislamu moja kwa moja. Lakini pia ina maana ya pili, mufariku liljamaa ni yule ambaye atakuwa ni kama khawarij. Yani manake ni kwa sababu amejitoa katika jamaa, yani hafati sheria ya Uislamu kwa kuwa chini ya nini, ya hakim, yani kiongozi wa Kiislamu anatakiwa mtii, amsikize, yakawa ni katika bughat, yani wale ambao utapata kwa sasa wanatembea kwenye ardhi wakieneza ufisadi na propaganda na chuki na fitna na nini, hasa ikawa manake anleta vurugu katika nchi kwa kutaka kupindua ama kumharibia yule kiongozi uongozi wake. Sasa mtu kama huyo pia ni haki awawe, ni haki awawe. Allah anasema hivyo, inama jazaa alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Sasa hao ndio wale ambao yas'auna fil ardi fasadan, ambao ni bughat, ayuqatalu, ni wawawe, au yusallabu, au tuqatta aydihim arjulu min khilafin au yunfau min al-ardh. Kwa hivyo miongoni mwa hukumu ambazo wanafaa fanyiwa watu kama wale ni kuuawa, ambao ni bughat. Kwa hivyo hakuna dhambi kubwa ambayo atakiwa Muislamu ajitahidi kuliepuka kama dhambi la kuua Muislamu mwenzako. Ni dhambi baya zaidi ambalo halifai Muislamu kulikaribia. Lakini kwa masikitiko utapata kuna wale ambao wanadai kuwa wana msimamo wa sawa katika sunna, lakini mwishowe wanaingia katika kule kuua wenzao bila kujali, kwa kusingizia kwa eti unapigana jihadi, ambapo hakuna jihadi ya kuua mtu ambaye utapata kuwa ni Muislamu mwenzako. Wende mfano mahali ambapo kama supermarket, alafu nalipua bomu, unajua hapo ndani kuna hata Uislamu, huyo Muislamu ulimuua ana hatia gani mpaka umuue? Hawezi kujitetea kuwa lakini nilikuwa sijamkusudia, lakini nilikuwa hujamkusudia, lakini nilikuwa najua kuwa hapa lazima kuna Muislamu, ukalipua na kafa, hapo lazima we utakuwa una la kujibu mbele Allah. Ama mtu akaenda mahali pengine popote, kisha baadaye aseme kuwa nataka kuwa makafiri, alafu hiyo sababu ya kuwa pia kuwa Uislamu ndani yake ni hatia kubwa zaidi, na hapo itakuwa manake hana cha kujitetea isipokuwa lazima ana hatia. Allahu al-musta'an. Lakini pia hadithi hii inaonyesha kuwa katika siku ambazo ni tukufu zaidi na itakiwa Uislamu azitukuze ni siku za Yaumun Nahri, kama alivyo sema Mtume ya kuwa leo ni siku tukufu, kwa hivyo pia tukuzeni damu zenyu na mali zenyu na heshima zenyu kama unavyotukuza siku ya leo. Kwa Yaumun Nahri ni katika siku tukufu ambazo haifai kabisa kwa Muislamu ndani ya hizo siku kufanya madhambi, licha kuwa zinapatikana siku, licha kuwa hiyo siku inapatikana ndani ya mwezi mtukufu ambao tumekatazwa kufanya madhambi, lakini pia siku hiyo bidhat hasatan inafaa Muislamu aitahidi zaidi asijiingize katika madhambi, licha kuwa ni siku ambayo inatakiwa itukuzwe na iheshimike. Jana Allah yakulu man yu'adhim sha'air Allah fa inaha min taqwa alqulub. Madhambi huwa yanazidi kuwa madhambi makubwa unapoyafanya ndani ya siku ambayo ni tukufu, ama mwezi ambao ni mtukufu, ama wakati ambao ni mtukufu, au mahali ambapo ni patakatifu. Kama vile pia thawabu huzidi zile ibada inapokuwa inafanyika mahali ambapo ni patakatifu, ama siku ambayo ni tukufu, ama hata mwezi ambao ni mtukufu. Kwa sababu napata kuwa yatakiwa Muislamu ajitahidi alinapofika mahala patakatifu, basi ajitahidi sana kufanya mema, akijua kuwa hapa mema yale yana fadhila kubwa na daraja kubwa kuliko yakifanyika mahala pengine. Na sisi tunatukuza katika ardhi hii sehemu tatu peke yake: Haramul Maki, hapo ndio ukifanya ibada inakuwa na thawabu nyingi; Haramul Madani, pale msikiti wa Mtume; na Masjid al-Aqsa. Hizi ndio sehemu za kutukuzwa. Si kama Mashia ambao pia wanatukuza Karbala. Wanasema kwa pia miongoni mwa sehemu takatifu ni Karbala. Hakuna mambo kama hayo. Ama watu wa Tarika wanatukuza sehemu ambazo eti masharifu wamezikwa. Ukienda Mamrui huko ukapata mahali ambapo masharifu wamezikwa, wanasema hapo ni mahali patakatifu. Ukiswali, ukiomba, ukisoma Qur'ani, ukipeleka maombi yako hapo, kila kitu kinakuwa sawa. Ama Lamu huko, ama wapi, haya ni mambo ambayo utapata kwa katika Uislamu, hayafai. Naam. Naona hii ndo hadithi ya mwisho kwenye mlango huu. Baada ya hapa ni babu shufa. Kwa hiyo katika hadithi hii pia ndani yake, wafihi anna ma huwa dakhilun fi hududi alharam hukmuhu hukmu Makka. Yani chochote ambacho kitakuwa kinaingia katika mipaka ya alharam almakki, basi hukumu yake itakuwa ni hukumu ya Makka. Fi mudhaafati athawabi, katika kule kuzidishwa thawabu. Wa idhamu aliqabi, na ukubwa wa adhabu kwa yule atakayefanya madhambi pale. Wa min haythu at-ta'zimi wal ihtirami, na pia katika hali ya kutukuzwa na kuheshimika. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam khataba fi Mina, kwa sababu mtume alipokhutubu alikhutuba kio yuko Mina. Faqala, lakini akasema, alaysa til balda, ana lipo uliza masahaba maswali matatu, ayu yawmikum ayu yawmin hadha, an leo ni siku gani? Masahaba ka nyamaza, ana masahaba kamjibu kuwa Allahu wa rasulu aalam. Kisha mtume akanyamaza mpaka masahaba kadhania kuwa mtume ataita siku hiyo na jina ambalo hawalijui, jina mpya. Lakini akawaambia kuwa hiyo siku kwani si siku ya Yaumun Nahri? Kisha tena kauliza, je, huu mji ni mji gani? Akasema atujui Allah rasul alam. Mtume kanyamaza kadhania kuwa nataka kuita huu mji, yani maswala kadhania hivyo kuwa mtume ataita huu mji na jina ambalo si lake la kawaida. Lakini kisha akasema kuwa ni mji mtakatifu wa Makka. Na pia kauliza huu ni mwezi gani? Akasema Allahu rasulu alam. Ani mtume na Allah ndio anajua zaidi. Kisha baadaye mtume kanyamaza akadhania kuwa ataita mwezi huo wa Dhulhijja na jina lingine ambalo si hilo. Lakini kisha akawaambia hivyo hivyo kuwa ni mwezi wa Dhulhijja, mwezi mtakatifu. Lakini yote hiyo alikuwa kilenga kuonesha ya kuwa hivyo ni vitu vitakatifu ambavyo vina heshima yake na vinatukuzwa na Uislamu, basi pia inatakiwa tukuze vitu ambavyo amevitaja, ambavyo ni damu ya Uislamu na mali ya Uislamu na heshima ya Uislamu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.